say thank you. The highs and lows, sometimes that's how life goes, but together I know we'll make it. I wouldn't change a single day, no one else makes me feel that way. I know you take care of my heart, never break. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy. Były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. W rytmie na trzy. Tu Trójka, to program trzeci Polskiego Radia. Tuż po godzinie pierwszej witamy się z Państwem. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, zapraszając na część drugą programu W rytmie na trzy. A rozpoczynamy kompozycją Jesteś mój. W tym miesiącu Ewa Bem będzie otwierać każdą godzinę naszych wspólnych nocnych spotkań. Serce jak myśliwy, łowić ciągle chcę. Czekać dłużej na podrywy, nie ma siły, namierza cel. Serce uzbrojone, a mora pewny łuk. Wyczuwa miłość na kilometr i w twoją stronę celuje już. Nie obroni przed tym nic, bo Albumu Mówię Tak, Myślę Nie, Ewa Bem i kompozycja Jesteś Mój w Radiowej Trójce. Jak Państwo już doskonale, mam nadzieję, jesteście zorientowani w naszych spotkaniach, z dość dużą swobodą maszerujemy po osi czasu. Teraz rocznikowo cyfry 1, 9, 6 i 8, w tym oto roku 68 Etta James wydała swój 8 studyjny album Tell Mama, który choć zawierała 12 kompozycji, nie grzeszyła niepotrzebną długością. Takie to były czasy, że nagrania raczej nie przekraczały 3 minut. W sumie czas albumu to nieco ponad 29 minut, ale wracając do kompilacji, była przełomowa dla artystki. Po 4 latach totalnej pustki na listach przebojów, na tym albumie znalazły się 2 kompozycje, które trafiły do zestawienia najlepiej ocenianych piosenek. Jedno z nich to nagranie Security, a drugie to piosenka tytułowa Tell Mama. Etta James już teraz w Trójce. Minuty i 20 sekund nagranie błyskawicy, ale takie to były czasy. Etta James i Tell Mama w programie trzecim z pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów z roku 68. Czysty przypadek, ale teraz spoglądam na notatki i 3 pierwsze nagrania łączy litera E w imieniu artystek, które prezentujemy w tej godzinie programu w rytmie na 3. Rozpoczynała Ewa Bem, chwilę temu Etta James, a teraz panie Elia i Elizabeth. Batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. ¡Alegría! ¡Alegría con coco!

Trójka. Program trzeci. Polski funk, Big Fat Mama w trójce, krem do paznokci. A teraz creme de la creme, czyli muzyczna śmietanka w dyskografii Williego Garnera, czyli artysty, który na scenie przedstawiał się częściej jako Sugar Billy. Thank you. Kto z Państwa gdzieś głęboko nie zanurzał się w płytach rocznika 75, to być może skojarzył nagranie Super Duper Love Sugar Billy'ego dzięki Joe Stone, która sięgnęła po tą kompozycję i zamieściła ją na swoim muzycznym debiucie The Soul Sensation, który też nie tak dawno miałem przyjemność Państwu także przypomnieć w programie w rytmie na trzy. To idąc tropem Joe Stone, zostajemy na Wyspach Brytyjskich, dokładnie w Birmingham, gdzie swoje dźwiękowe fascynacje w pracy studyjnej spełniali Rob Derbyshire i Paul Solomon. Panowie pod szyldem Full Flavor, dzięki współpracy m.in. z Donną Gardier, 12 lat temu zaprezentowali nagranie Betcha Wouldn't Hurt Me. me play, no. If you really care about anyone else, I know you wouldn't hurt me. No, no. Well, if you care about more than yourself, I bet you wouldn't go. If you really care about anyone else, I know you wouldn't hurt me. Oh, yeah. If you care about more than Słuchacie Państwo programu trzeciego w noc, która rozpoczyna muzyczny weekend. Dziękuję za korespondencję. Najszybsza ta mailowa błyskawicznie trafia na ekran monitora w radiowym studiu. Chętnie z Państwem na tematy muzyczne wymieniam poglądy i z zaciekawieniem zawsze odczytuję Państwa listy przez cały tydzień. Zapraszam. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Dzień, weekend zaczyna się. Miasto płonie, życie inne jest. Wino, perfum i ciuch mają sprowadzić cud. Kwiat paproci dziś zakwita znów. Dzisiaj jest wielki dzień, weekend zaczyna się. Miasto płonie, życie inne jest. Wino, perfum i ciuch mają sprowadzić cud. Kwiat paproci dziś zakwita znów. Świat. Królowie nocy znów spadają z gwiazd.

zatytułowany jest dość przekornie W międzyczasie. Meanwhile. Gdybyście mieli Państwo chęć na gitarową płytę, to ta ostatnia płyta Johna Allena to właśnie taka gitarowa propozycja. Nasza trójkowość czasu ponownie tej nocy w roku 75. Frankie Valli, The Four Seasons w nagraniu December 63. A czy słyszeliście Państwo wersję francuskojęzyczną, wydaną rok później niż ta w wykonaniu The Four Seasons? C'est ta la da, śpiewał Claude François. Chyba nie ma takiej sekundy w teledysku do tego nagrania, gdzie, przyznam się Państwu, artysta w sposób przeuroczy uśmiecha się w stronę swoich fanów, przy okazji wykonując taki charakterystyczny układ taneczny. Jeżeli Państwo jesteście ciekawi tej choreografii, odsyłam do internetu, a teraz odsyłam Państwa pod adres Johniego Taylora. know that you wanna change your mind. Trójce Johnny Taylor, What About My Love, nazywany w pewnym momencie swojej kariery filozofem duszy. Moja osobista przyjaźń z panem Taylorem, oczywiście przyjaźń muzyczna, pojawiła się dzięki Samowi Cookowi. Tych dwóch panów od młodzieńczych lat łączyła poniekąd muzyczna ścieżka muzyczna. Być może nie tak znany jak Cook, ale Johnny Taylor stał się za oceanem prawdziwą gwiazdą Rhythm Bluesa, odnosząc wiele wspaniałych wyników na listach przebojów. Zapraszam tym samym Państwa do poznania historii Johnny'ego Taylora. Na pewno nie będziecie Państwo zawiedzeni. We'll be right back. powie ci, czy czuję to, co ty. Powiedz, powiedz. Zmienicie się często, choć często nie ma was dla siebie w jedną. Uczucia gdzieś schowane wewnątrz. Powiedz, powiedz. Ta blisko ciała, daleko wzrok. Czujesz się sam, a ona o krok. Choć dzieli was lat świetnych sto, adres ten sam, a nie wiesz, czy u niej dobrze. Tak blisko ciała, daleko wzrok. Czekasz na cud, a nawet zimy daleko wzrok. Tak, to już jest, że w pewnym momencie muszą pojawić się jak w filmie napisy końcowe. Dziękuję za dziś Justyna Grabasz, która była wydawcą, i Tomasz Dudek, który skompletował dla Państwa muzyczne propozycje. W Rytmie na Trzy w radiowej Trójce wraca za tydzień w nocy z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej. Spokojnego weekendu, dobrej nocy i proszę tej jesieni gromadzić same dobre momenty.